Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczyt w Brukseli zawieszony do jutra. Kością niezgody jest kandydatura Fransa Timmermansa na szefa komisji. Upał, alkohol i brak umiejętności. To był tragiczny weekend nad wodą. 200-letni Czarny Bes w Rzeszowie, zwycięzcą w konkursie Drzewo Roku. Bez porozumienia na szczycie dotyczącym obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie po prawie 19 godzinach unijnym przywódcom nie udało się podjąć decyzji w tej sprawie. Szczyt decyzją szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska został zawieszony do jutra, do 11. Polscy dyplomaci mówią, że to sprzeciw krajów Grupy Wyszehradzkiej wobec Fransa Timmermansa doprowadził do fiaska rozmów na szczycie. Frans Timmermans został zaproponowany przez Francję, Niemcy, Hiszpanię i Holandię na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Grupa Wyszehradzka od początku sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu. Niechętne Holendrowi były też Włochy. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która forsowała tę kandydaturę, ostatecznie uznała, że niemożliwe było zignorowanie takiego sprzeciwu. Powodem, dla którego nie mogliśmy znaleźć porozumienia, jest fakt, że są duże kraje Unii Europejskiej, które uznały propozycje dotyczące stanowisk za nie do zaakceptowania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że oprócz Wyszehradu, także m.in. Chorwacja i Włochy nie chciały się zgodzić na Fransa Timmermansa. Kanclerz Niemiec powiedziała, że trudno było te państwa przegłosowywać, nawet jeśli była większość za tą kandydaturą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był tragiczny weekend nad wodą. Utonęło 14 osób. Wyjątkowo gorące lato powoduje, że nad wodą wypoczywa coraz więcej osób, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli spojrzymy na czerwiec, czyli od początku tych takich pięknych, ciepłych, upalnych dni, kiedy zaczęliśmy masowo korzystać z kąpielisk, to jest 113 osób. Czyli nie było dnia, żeby ktoś się w czerwcu nie utopił. No to są rzeki, to są glinianki, to są różnego rodzaju akweny, najczęściej niestrzeżone, gdzie ta pomoc nie przychodzi, no bo skąd, skoro nie ma tam ratownika. A z pływaniem u Polaków nie jest najlepiej, bo oprócz alkoholu, który często jest przyczyną nieszczęścia, słabo jest też z umiejętnościami, mówi ratownik Michał Bielicki. Ludzie powinni jakieś brać lekcje pływające, doszkalać się, a nie chodzić na otwarte obiekty. Ludzie zazwyczaj akurat w tym miejscu wchodzą poza kąpielisko, nie trzymają się wyznaczonych linii, tylko robią co chcą. I efekty są takie, że czasem zabraknie siły i są utopienia. Do tematu wrócimy po 16 w audycji. Zapraszamy do Trójki. Mimo upałów nie ma zakazu wstępu do lasów. Nie wprowadziło go żadne nadleśnictwo, poinformował rzecznik prasowy Lasów Państwowych Krzysztof Trębski. W 13 województwach jest duże zagrożenie pożarowe, a zakaz wstępu wprowadza się, gdy przez 5 dni z rzędu wilgotność ściółki nie przekracza 10%. To rzadko się spotyka. Rzecznik Lasów Państwowych przypomina jednak, że w związku z upałami należy zachować ostrożność. Nie wjeżdżać samochodami, kładami lub motorami do lasu, bo może to spowodować zapalenie ściółki, a ogniska należy rozpalać przynajmniej 100 metrów od ściany lasu. W tym roku zakaz wstępu wprowadzono tylko w 2 nadleśnictwach w kwietniu. Nie prasłowiańska grusza, ale ponad 200-letni Czarny Bes w Rzeszowie zwyciężył w konkursie Drzewo Roku, ogłosił bielski klub Gaja. Krzew ma postać drzewiastą, co jest niezwykle rzadko spotykaną formą tego gatunku. Rośnie na skwerze między blokami w samym sercu miasta i będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym plebiscycie Europejskie Drzewo Roku. Drugie miejsce zajęła lipa Anna w Kliniskach Wielkich w województwie zachodniopomorskim. Swoją nazwę lipa zawdzięcza Annie Jagiellonce, żonie władcy Pomorza Zachodniego Bogusława X Wielkiego. Legenda głosi, że podczas przyjazdu poselstwa polskiego do szczecińskiego zamku Bogusław przebywał na polowaniu w pobliskiej Puszczy Goleniowskiej. Dzisiaj Anna stanowi niezwykle cenny okaz dendrologiczny. Trzecie miejsce zajął Dąb Wolności w Głownie w Łódzkiem. Dziewiąta już edycja konkursu Drzewo Roku klubu Gaja zgromadziła blisko 50 zgłoszeń drzew z całej Polski. Na 16 finałowych drzew podczas głosowania internauci oddali ponad 13 tysięcy ważnych głosów. Katarzyna Głuchiuszkiewicz, Polskie Radio Katowice. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warmia i Mazury, Suwalszczyzna i województwo kujawsko-pomorskie w tych regionach już grzmi. Dziś burze z gradem wystąpią też w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Łódzkiem. W przeważającej części kraju będzie padał deszcz. Noc z poniedziałku na wtorek również niespokojna, szczególnie na południowym wschodzie. Zagrzmi i popada na termometrach od 12 stopni w Szczecinie do 20 w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu. Jutro chłodniej, maksymalnie 24 stopnie i będzie padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam, a co, promocja jest?

była o They Know. Jakiś czas temu umawiałem się z Państwem na taki właśnie, taką właśnie przypominajkę z lat 80. w poniedziałkowej tonacji. Innocence is no excuse. Płyta zespołu Saxon z 1985 roku i Broken Heroes. Właśnie z tej płyty utwór. Jak to brzmi po latach? Myślę, że no całkiem brzmi też nowy album Perego Farrella. Pirate, Punk, Politician, czyli Perry Farrell ze swojej nowej płyty zatytułowanej Kinds Heaven. Jeszcze raz. Where Have You Been All My Life? To w dalszym ciągu Perry Farrell ze swojej nowej solowej płyty. Po prawie 20 latach ukazał się ten jego album. No tak, on to on, ale my przecież właściwie zawsze mamy na podorędziu zespół Jane's Addiction. To nie będzie za bardzo merytoryczna uwaga, ale przypominam sobie ze szczenięcych lat, że przy tym utworze bardzo dobrze robi się air guitar. O, i niekoniecznie przed lustrem. 2003 rok. W wannie ryby pływały, ach jak i ja byłem młody wtedy. Jejku. Just Because, płyta Strays, zespół Jane's Addiction przed chwilą i Perry'ego Farrella, jego solową płytę bardzo gorąco Państwu nieustająco polecam. 24 minuty po godzinie 14 w tonacji trójki pod, no tutaj ukradnę coś z naszych sobotnich spotkań, pod najlepszym radiowym adresem na świecie oczywiście jesteśmy. Richard Hawley, jego nowy album, o piękny jest ten utwór, zatytułowany Alone. play and you make me feel so alone and unreal. Yeah, it makes me feel alone. There could be doubts floating out in space. Alone by this bridge staring across the lake. It makes me feel so alone and unreal. Yeah, it makes me feel alone. trudno powiedzieć, że to jest jakiś muzyczny relaks, bo jednak jest to spotkanie z konkretnymi emocjami i z konkretną muzyką znakomitego artysty, ale ta płyta od pierwszego utworu Off My Mind do ostatniego, do finału, czyli Doors, przelatuje naprawdę pięknie i wydaje się, że to jest kilkanaście minut, to jest kilkadziesiąt minut, ale naprawdę dobrze zainwestowane w muzykę. Richard Hawley, Father i dwa utwory. Alone, to było wcześniej, dołożyliśmy jeszcze coś, czyli Is There a Pill. Przed chwilą. Teraz uwaga, minęła godzina 14.30. Dziś pojawiła się jedna ważna informacja w sprawie tegorocznej trasy męskiego grania. Za trzy minuty przypomnę tę informację, bo mieli Państwo okazję ją przeczytać już w serwisach internetowych. Myślę, że wszystkich, w tym oczywiście na Facebooku Polskiego Radia i Trójki. A my mamy kolejne wiadomości na temat tegorocznej trasy. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Czyli tak, czyli jest dodatkowy koncert. O tym Państwu nie mówiliśmy, bo miało to być niespodzianką. Mam nadzieję, że było i jest wciąż. 23 sierpnia, czyli dzień przed finałem. Właściwie pierwszy finał. Tak to trzeba określać, tak to trzeba opisywać. Sorry Boys, Król, Wonky One, WW, Sokół i goście, Daria Zawiałow, The Dumplings i męskie granie orkiestra na scenie głównej i na scenie Ży, na scenie mniejszej Sosnowski, Ziela, Clock Machine i Linia Nocna. Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem. To miejsce się nie zmienia i dzień później, czyli 24 sierpnia, finał. Finał finałów, grande finale, czyli finał numer 2. Nie wiem już, jak na to mówić. W każdym razie dodatkowy koncert na tegorocznej trasie męskiego grania, czyli koncertów w sumie będzie 8. No i jeszcze w sprawie utworu Sobie i Wam, zespół Męskie Granie Orkiestra 2019. Jak Państwo będą oglądali teledysk, myślę, że większość z Państwa już o tym wie, ale podczas oglądania teledysku na ekranie pojawiają się informacje. Trzeba w te informacje klikać i one poprowadzą internautów, przenawigują, o tak to powiem, internautów do opowieści ciekawostek zakulisowych historii opowiadanych przez artystów związanych z męskim graniem, które się na trasach dotychczasowych wydarzyły. Bardzo, bardzo gorąco polecam. I trasę, i ten klip. Baz Astral X Ego to jest ich nowy utwór zatytułowany Planets. I always thought I'm alone. So brother, stay. Don't leave me, don't go. The universe is cold. So now that I know, you give me a little warmth. It's too bad I see. It's all black, so fill me with dreams. There's no one else I'll be. I know that we're trapped here forever. Tell me how to steal a little light from the big old sun. Teach me how to breeze through life with a such an ease. Prove me that there's somewhere home, so I can sleep with all of my fears. All around it is getting darker, and you're the only one equal to me. And I will wait for you till the morning. The time is the only thing I feel. Getting dark, and you're the only one equal to me. And I will wait for you till the morning. The time is the only thing I feel. I feel. No, nie oni pierwsi, nie tysięczni, nie ostatni na pewno. Próbują wyobrazić sobie muzycznie, co się działo w okolicach wielkiego wybuchu, jak to Jak to wszystko powstało? Jak to się stało w ogóle, że my jesteśmy tu i teraz, a nie wtedy i kiedyś? Dawno, dawno temu albo bardzo daleko w przyszłości. Planets. Nowy utwór duetu Buzz Astral i Xigo. Niech wracają nie tylko na koncerty, ale niech wracają również fonograficznie z nowymi nagraniami i z nową płytą. O, tak bym powiedział. Po polsku, inaczej, z Polski w dalszym ciągu, przyznam, że ta piosenka mnie ujęła, chociaż wydaje się taką prostą, nawet powiedzmy to radiową przyśpiewką. Mortas z nadchodzącej debiutanckiej płyty tego projektu artystycznego. Utwór zatytułowany jest Dom. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś i nie wiem jak zbudować przejście. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzysz mur, ja buduję drugi. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Czasami to jest tak, że niektóre utwory wydają nam się banalne. No, napisali jakiś taki utwór sobie, krótki, radiowy, 3 minuty i tak dalej, i tak dalej. A później się okazuje, że jakoś dziwnie, mentalnie tą lewą stroną nie można się od takich piosenek uwolnić, od po prostu Dom Mortas z okolic Łodzi. Czekamy na debiutancką płytę. To teraz w tonacji, w trójce, The Breeders. I'm Chce się jeszcze tak szybko rozstawać z płytą All Nerve z ubiegłego roku. Też nagraną po długim oczekiwaniu przez zespół The Breeders. Hall at the Summit. To przed chwilą. No i jeszcze coś nam zostaje na koniec tej płyty kilkudziesięciominutowej. Co to może być? Podwieczorki gdzieś nad rzeką to mogą być? Wyjazdy za daleko? Głupie telefony? Głuche? I to, co uciekło uchem? Jeśli tak, to bardzo proszę. Kiedy w końcu w małej torbie trafisz na mnie przez przypadek, znajdziesz adres i telefon, jak mocha w budyń wpadnie, pozwolę chodzić po mojej głowie. Tylko tobie, tylko tobie. Sanki narty łyżwy słońce, niekończące się promocje, sklepy, półki, telewizor. Tylko tobie. wszystkie wstydy i zachwyty, wszystkie trzaski czarnej płyty, słowa co ugrzęzły w gardle, szepty co ucichły nagle. Wszystkie wstydy i zachwyty, wszystkie trzaski czarnej płyty, tylko tobie, tylko tobie, tylko tobie. Kiedyś można było być pewnym, że minie jakiś czas, minie kilkanaście miesięcy. No, najmniej kilkanaście miesięcy będzie nowa płyta zespołu Mysłowic, będą nowe piosenki, będą nasze prezentacje tutaj na antenie dzisiaj. Wielki znak zapytania, ale pamiątka, no jedna z tych ostatnich, przepięknych, jest telefon. To właśnie ona przed chwilą na zakończenie dzisiejszej tonacji. Tylko tobie. Tak. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach, a po godzinie 15 Hieronim. Zapraszam w imieniu Hirka Wrony bardzo serdecznie. To wszystko od nas. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Trwa rywalizacja w naszym kolarskim konkursie. Jego zwycięzcy pojadą na rajd rowerowy bułgarskim wybrzeżem. Przypomnę, proponujemy Wam wycieczki na dwóch kółkach, z których trzeba przysłać sprawozdanie. Im ciekawsze, tym większa szansa na sukces. Czekamy na Wasze prace. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz konkursowe podpowiedzi. Grażyna Roska proponuje trasę w okolicach Lelowa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. To północno-wschodnia część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, mało znana, bo najczęściej jedziemy na szlak Orlich Gniazd, a w tej części jest wiele ciekawych miejsc, ciekawa historia i wielokulturowość Lelowa, dlatego że od XVI wieku zaczęli osiedlać się tam Żydzi i było ich dosyć sporo. Dzisiaj możemy zwiedzać grób cadyka Bidermana, to pozostałość po właśnie dawnych mieszkańcach. Można spróbować też tradycyjnych potraw żydowskich i wiele imprez ciekawych się odbywa w Lelowie, które mają przypomnieć te wielokulturowe tradycje tego dawnego miasteczka. Dzisiaj to wieś, w której możemy zobaczyć dawny rynek. Wieś była wzmiankowana już w XII wieku. Parę kilometrów na południe była ta stara część, która wymieniana była w bulli papieskiej jako miasto, w którym jest targ i karczma. Dzisiaj warto wyruszyć na taki szlak, który przypomina tradycje okolic i również osoby związane z tymi miejscowościami. Między innymi rodzina Zwierkowa. Tutejsze Towarzystwo Historyczno-Kulturalne wytyczyło właśnie taki szlak rowerowy liczący sobie 26 km, który właśnie przebiega wokół Lelowa i pozwala zobaczyć miejsca związane z dawną kulturą, zabytkami, które zostały mimo tutaj licznych wojen. Natomiast patron tego szlaku, Zwierkowski, był bardzo zasłużonym dla odzyskania niepodległości człowiekiem. Brał udział w wielu bitwach, pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec był m.in. adiutantem Kazimierza Płaskiego. Sam Zwierkowski brał udział w wielu bitwach w całej Europie, ale również był deputowanym do Sejmu naszego i jego inicjatywa połączonej Izby Poselskiej i Senatorskiej spotkała się z poparciem i wtedy uchwalono biało-czerwoną kokardę narodową, co warto przypomnieć. Na trasie jeszcze wiele ciekawych miejscowości, m.in. Mełchów, gdzie odbywała się jedna z wielu bitew powstania styczniowego. Także ciekawa trasa, przypominam, Lelów, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.